Młynarski Baj Nowak. Dzięki, Olu. O, 5 minut po 1:00. Tak, są państwo z nami. Jedni oburzeni, inni bardziej łagodni w stosunku do mnie. Serdecznie pozdrawiam i panią Mirosławę, i pana Michała, i pana Nikifora. Strasznie się niektórzy państwo rozpisują, a ja tak nie jestem w stanie czytać, odpowiadać i jeszcze rozmawiać. To, no, Napoleonem nigdy nie byłam, ale myślę, że nawet Napoleon by sobie nie poradził. A noc to spadających gwiazd, wiadomo. W całkowitej ciemności można je lepiej pochwycić. Proszę państwa, ja to widziałam. Ja to widziałam jakieś 2 tygodnie temu. Ach, na granicy polsko-litewskiej w Krasnogródzie. Tak sobie siedzę na schodkach u tych ciotek Czesława Miłosza, patrzę w niebo, a tam leci, sunie. Tak, to właśnie było to. Ale nie zdążyłam pomyśleć, o czym marzę i chyba nawet pomyślałam, że chciałabym tam powrócić. Może się uda. Dobrze. A skojarzenie nocy dymnej z tą Perseidową jest przypadkowe i na pewno nikt nie na niewłaściwe, nikt na niewłaściwe tropy nie wpadnie, bo pani Ania jest wspaniałym człowiekiem i wyjątkową aktorką. No, spadła jedynie na mnie niespodziewanie, jak spadła to niespodziewanie, wiadomość, że pracuje ona właśnie w Warszawie. Tuż po powrocie z festiwalu szekspirowskiego, to było w ubiegłą sobotę, niedzielę, porwałam magnetofon, no i nie zastanawiając się, wybiegłam na spotkanie z panią Anią. Pamiętając tylko o tym, żeby jej nie męczyć. No i co z tego wyszło? Proszę posłuchać. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo to jest, proszę państwa, dymna sierpniowa noc. Nagrywana oczywiście w pełnym słońcu. Ania została zaproszona na naszą alejkę, bo to jest Trójkowa Alejka, gdybyś nie wiedziała. I idziemy sobie w stronę Zamku Ujazdowskiego. Pomyślałam sobie, że to będzie taki podstęp, że nie wyjdziemy na spacer. No bo tak, bo ci się stęskniłam za tobą, bo tak się przestałyśmy widywać. Robię film w Warszawie i czasem mam wolny dzień, tak jak dzisiaj. No, dlatego tutaj jestem, ale tu jest pięknie. Ja zawsze w Warszawie jestem tak tylko w pracy i tylko tak biegam. A tutaj mam rzadko taki moment jak dzisiaj, że mam wolne w Warszawie. Więc to jest nasz kanałek. Kanałek jest jednym z najstarszych zbiorników w tej części. No, znaczy, pomijamy Wisłę, Starorzecze, bo to jest też Starorzecze, ale ten kanałek jest takim mitem założycielskim całego tego terenu, który nazywa się Myślewicki, a nie Myśliwiecki, bo była tu wieś Myślewice. Aniu, ponieważ lato jest takim czasem, kiedy najfajniejsi ludzie mają urodziny, to postanowiłam najpierw o urodzinach, bo przed tygodniem obchodziłam urodziny, oczywiście bez pana Janusza Majewskiego, ale obchodziłam w Trójce jego urodziny, przypominając po prostu muzykę do pewnego filmu, w którym grałaś piękną kobietę. Pamiętasz, co to było? Ekscentrycy. Bajerowa, no moja ukochana postać. Byłam zresztą na urodzinach w Tykocinie. Pierwszy raz w życiu byłam na urodzinach Janusza Majewskiego. Pojechałam tam, bo miałam, w nocy miałam zdjęcia, także rano wsiadłam w samochód i pojechałam do Tykocina. Jak Janusz mówi, teraz jestem wygrany, bo mam 9-0. A ja mówię, Janusz, ja mam 7-0, także też wygrywam. Ja uwielbiam Janusza i tak sobie żartujemy właśnie, że nasza przyjaźń się zamyka od królowej do babci klozetowej. To jest droga naszej przyjaźni. No tak, oczywiście królowa bardziej znana od tamtej babci, która strzegła pewnego przybytku. Film mogą państwo zobaczyć na pewno, więc nie będziemy go streszczać, ale właśnie poprzez muzykę do tego filmu, piękny swing, Sonia Bohosiewicz, Maciek Sztur, śpiewali pięknie w języku Szekspira, więc poprzez tę muzykę składaliśmy życzenia panu Januszowi. A powiedzmy 2,5 tygodnia wcześniej właśnie 7-0 było obchodzone. Zamierzam pytać cię, jak obchodziłaś, bo to jest najbardziej prywatna twoja przestrzeń, to nad morzem. Nie, ale ona była w pewnym sensie zupełnie przez przypadek, w lewo idziemy, w lewo. Tak. Zupełnie przez przypadek stała się publiczna, jakkolwiek nikt nie wiedział, że obchodzę urodziny, ale tak, ja byłam nad morzem, a ponieważ tam nad morzem też zawsze jacyś aktorzy, koledzy moi są, to przyjechała Dominika Bednarczyk. Teatr Słowackiego. Ale był też Andrzej Seweryn, i zrobiliśmy wierszobranie na Polanie i to dokładnie było tego dnia. Ja nigdy urodzin nie obchodzę. Przyszło około 400 osób i to było coś tak pięknego. To abstrakcja kompletna. Przy naszym ośrodku, co tam wybudowałam te warsztaty terapeutyczne, jest taka piękna polana półkolista. I przyszło mnóstwo ludzi, posiadali na kocykach, mieliśmy nagłośnienie i czytaliśmy wiersze o namiętności. Potem zrobiliśmy wierszobranie jeszcze dla dzieci za parę dni, a potem jeszcze o ojczyźnie. No to napracowałaś się na tych wakacjach. Ja tak wypoczywam. Ja nie potrafię wypoczywać. Przepraszam, teraz będziemy już sapać, bo idziemy po schodach. Ale wolniutko, dobra. Wolniutko. Było super, bo zrobiliśmy sobie ognisko, ale to za parę dni. Bo ja później mam imieniny i Krzysztof ma imieniny i my wszystko kumulujemy. Tak, ja cały czas o tobie myślałam, ponieważ ta część, to tu będzie moment prywatny, ta część świata jest moją kochaną, czyli tak zwana Norda. Pan mnie woła jakiś. Tak. Pozdrawiam pana serdecznie, wywiadu udzielam. Ja z panem też. Nie wiem, co to znaczy, nie, ale miły człowiek. A więc Norda, czyli północne Kaszuby, te nadmorskie. No i roszczę sobie pewne pretensje do ośrodka, do warsztatów, ponieważ odkąd istnieje 1% i w ten sposób go nagłaśniam, 1% moich znacznych dochodów przeznaczam na twój ośrodek. Jeszcze brakuje mi kilkudziesięciu milionów, także bardzo ci dziękuję. Poczekam trochę, ja jestem cierpliwa. A teraz ja pani będę... redaktor, pani się zasapała. No cóż. Czy nie masz ładniejszej trasy? Ładniejszej? No. Nie, ładna jest, ale no. Ja nie mam. Mogę sapać. Mam nad morzem. Tam jest płasko. Znaczy nie wszędzie. Ale bo... ja nie wiedziałam w ogóle, że będziesz ze mną rozmawiać, więc wiesz... Ja też nie wiedziałam. Najlepiej nie świadczy o dziennikarce. Wiedziałam, nastawiałam się na to. Mam jeszcze bardzo liczne plany z tobą związane, ale ich nie zdradzę. Nie ujawnię. Teraz wszyscy mówią dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Okazuje się, że mam znajomą. Po prostu. Dzień dobry. Dzień dobry. Króweczkę życzę. Chyba do jakiejś aktorki jestem podobna, wiesz? Jesteś podobna. Strasznie tu huczy. O co to chodzi? Znaczy, możemy udawać, że jest sztorm i że jesteśmy na plaży. Piękna Warszawa jest. Więc widzisz kanałek, widzisz nasze mosty, widzisz stadion Legii. Tu ciągle nie są łazienki, łazienki po prawej, tak? Wiesz, łazienki są z naszego punktu widzenia po prawej, tyle tylko, że chyba to jest teren wyłączony jakoś, nie wiem na jakiej zasadzie. Tutaj był ołtarz papieski, kiedy JP2 przybył do Warszawy. To jest Agricola. Ale koncerty w takich miejscach są magiczne. Ja w tym roku po raz pierwszy miałam festiwal Zaczerwanej Piosenki w AIS-ie. To udało znaczy? Mi się zorganizować. To jest sala koncertowa i nie na rynku. Nie dostałam zezwolenia na imprezę na rynku. Podobno tam są jakieś kłopoty techniczne z rynkiem, że coś siada płyta. Ojej. I piękne były koncerty, naprawdę. Ale to nie ma jak porównać z tamtymi, które są przy sukiennicach. I ten wiatr, i ten deszcz czasem, i te gołębie, które tam latają, i te tłumy ludzi. To daje taką atmosferę i energię, że tego się niczym nie zastąpi. Żadną dekoracją, żadnym światłem, to w ogóle jest zupełnie co innego. Także będę walczyła, żeby w tym roku, mam nadzieję, że w przyszłym, będzie, tak, że w przyszłym roku, w czerwcu, będzie gdzieś w plenerze, jeżeli nie będzie można na rynku, to pod Wawelem, tam gdzie wianki są, można tam zrobić też. To co, próbujemy pokonywać kolejną... A nie, to już jest ostatni, że zapowiem. Ostatnie piętro, słuchajcie, damy piętro, radę. Tak? Jesteśmy... u celu. Rzeczywiście jest to super widok. Bo tam jest jeszcze stolik. Tylko jest za blisko trasy. Tu będzie bardziej kameralnie. Tu mamy fajniejszy widok. Myślę, że nasza przygoda z nagrywaniem zakończyła się, bo to jest potwornie głośno. Są wakacje, to może nie chcesz o teatrze, ale ja mam dużo nadziei związanych ze starym. Rozmawiałam z twoim wicedyrektorem. Jak pierwszy raz na wystawie wręczał mi kwiaty, a był w maseczce, to ja myślałam, że to jest synek mojej przyjaciółki. Go tak poklepałam i mówię, Filipku, co? A to dyrektor Raźniak naczelny mówi, to pani Anno, pani już zna naszego artystycznego. Ja się patrzę, a on był w jakichś spodenkach pomarańczowych, różowej bluzeczce. Chłopczyk w maseczce. Ja weszłam w skład rady artystycznej, także mimo, że poszłam na emeryturę w sierpniu, no musiałam już pójść, bo już 9 lat temu powinnam i tak Niektórzy na to krzywo patrzą, że się pensję pobiera, mimo że można emeryturę. No, ale gram cały czas w teatrze, jestem tak zwana współpracująca. To nic nie zmienia. Płacą mi za spektakle, jak gram, jest uczciwe. Że jednak będę cały czas i z Jankiem Peszkiem weszliśmy w skład rady jako rada starców. Przepraszam, tak się śmieję. Także ciągle będę wiedziała wszystko, co się dzieje w teatrze. Sezon zacznie się pewnie jakoś tam na przełomie września i października, o więcej nie pytam. Dostaję cały czas informacje, usiłują repertuar sklecić. Ja mam grać Płatonowa we wrześniu, więc wiem, że będę grała. Oczywiście COVID może wszystko zweryfikować, bo nic nie wiadomo, co się będzie działo. Oni mówią o czwartej fali, co znowu nam wszystko zmieni. W październiku wiem, że będą przede wszystkim te spektakle grali, których premiery były w tej pandemii, nie? No to trzeba je zacząć grać naprawdę do widzowni. Także nie wiem co nowego, to wszystko jest takie... I jesteś na planie filmowym, o film nie pytam, bo po pierwsze jeszcze nie wolno o nim mówić, bo dopiero jest w stanie tworzenia, powstawania. A potem to temat Rika Jaźwińskiego, a ja jestem ze starej dobrej szkoły, której... No tak, jest podział na tych, którzy zajmują się teatrem, na tych, którzy filmem, sportem i tak dalej. Nie wiem, czy będziesz na festiwalu filmowym. Dostałam zaproszenie, ale nie mogę, bo mam zdjęcia i spektakle Płatonowa właśnie. Nie mogę pojechać, także nie mogę być w jury. Bardzo chciałam pojechać, ale no gdyby to było, przepraszam, w Nowym Targu albo w Wieliczce, ale dla mnie z Krakowa na jeden dzień pojechać do Gdyni jest to po prostu, nie zmieszczę tego, nie dam rady. Także odmówiłam im. No właśnie, to jak możemy spuentować naszą rozmowę, ponieważ myślę, że Państwo już też będą zmęczeni tym tłem, nie mówiąc o Tobie oczywiście. Dobrze, że jesteś. Też mamy pewne plany z Tobą związane, ale tego, jak już powiedziałam, nie ujawniam. Cieszę się, że się spotkałam po takiej przerwie i że mam wolne w Warszawie i że tutaj siedzę i patrzę na piękny widok naprawdę. Jak Państwo słyszeli, to nie był wywiad. Za każdym razem powtarzałam, o to nie zapytam, ale Ania grzecznie próbowała odpowiadać. Nie umawiałyśmy się zresztą na pracę, tylko na spotkanie. No, pozwoliłam więc sobie tylko na taki mały podstęp, ale też pamiętałam o tym, że nie można Państwa latem w połowie sierpnia za bardzo męczyć. Były trudne tematy, to teraz przebiliśmy je, że tak to określę, łatwiejszym, wakacyjnym, lżejszym. Przypisy, bo tak troszkę kodowałyśmy, ów wicedyrektor Narodowego Starego Teatru, ten młody człowiek w różowych spodenkach, to Benjamin Bukowski, mówiliśmy o nim już kiedyś w TPK. Co jeszcze należałoby objaśnić? No, od królowej do babci klozetowej, no to jest jasne, no, grała Barbary, prawda? Po wielu, wielu latach u Janusza Majewskiego właśnie Bajerową, która w ramach procesu resocjalizacji została zatrudniona w pewnym przybytku, którego pilnowała, stąd właśnie to powiedzenie od królowej do. A człowiek, którego było słychać w oddali, to jakiś anioł. Choć wyznając Ani swój dla niej podziw, przyznał, że jest, cytuję, Menelem. Może jest Menelem, ale dla mnie to był jakiś niebiański posłaniec. Bo ten pan tak wyskoczył zza krzaków. Tak jakby wiedział, że Ania będzie o tej porze właśnie przechodzić. Jakim cudem on ją dostrzegł w ogóle i miał odwagę, żeby od razu jej wyznać. No i później my byłyśmy w Zamku Jazdowskim, no i wracamy na Myśliwiecką i ten człowiek znowu wybiega i znów próbuje coś miłego Ani powiedzieć. Bardzo żałuję, że nie porozmawiałyśmy z nim. Ania, gdyby sama szła, na pewno zatrzymałaby się, by dowiedzieć się czegoś więcej o tym człowieku. No, ja mam pewne wyrzuty sumienia, że tak w sumie no, nie pozwoliłam ani porozmawiać z nim. Nie może słuchać radia, ale chętnie zadedykowałabym mu kolejną piosenkę wybraną przez Olę. No może gdzieś tak metafizycznie do niego dotrze. Olu,

Noc spadających gwiazd. Ktoś już coś zauważył na niebie? Wiem, że Państwo nas słuchają. Bardzo dziękujemy. My, to znaczy Grażyna Oczkowska, Ola Kaczkowska. Panie są na górze w regularnym studiu. Ja tradycyjnie jak najbliżej ogródka tylko się da. A teraz zaproponuję powrót do jubileuszowego festiwalu szekspirowskiego, który zakończył się w ubiegłą niedzielę. Kiedy umawiałam się na rozmowę z Bartoszem Szydłowskim, który przywiózł do Gdańska swojego Hamleta, nie wiedziałam jeszcze, jaki będzie werdykt jury. Wiemy już teraz, że Złotego Jorika otrzymał właśnie Hamlet z Teatru Słowackiego, ale my rozmawialiśmy jeszcze przed pokazem tego spektaklu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdański Teatr Szekspirowski. Jesteśmy w Murze. Kończy się właśnie festiwal, który 25, kiedy nagrywamy. I hasło będzie takie. Tuż przed pokazem Hamleta na festiwalu, a tuż po Hamlecie przygotowania do śniegu. Bartosz Szydłowski, reżyser w tym przypadku. I w tym drugim dyrektor Teatru Łaźnianowa w Krakowie. Proszę rozszyfrować te hasła. Witaj. Dzień dobry. No, w obu przypadkach jestem reżyserem. Tak, ale w jednym tylko dyrektorem. Śnieg Orhana Pamuka, prapremiera Polska. Głównym producentem jest Teatr Łaźnianowa z Krakowa, ale są też wspaniali koproducenci. Wśród nich Festiwal Solidarity of Arts z Gdańska, Teatr Studio z Warszawy, Teatr imienia Wyspiańskiego w Katowicach. Także taka duża kooperatywa, bym powiedział. A GTS jaką rolę tu odgrywa? Tutaj będziemy prezentować spektakl. Oni są po prostu chyba bardziej operacyjnym partnerem niż koproducentem. Więc no, w dzisiejszych trudnych czasach trzeba zachować jakąś synergię współpracy między różnymi instytucjami, bo w ten sposób łatwiej jest realizować te teatralne marzenia. I tak to się ma z śniegiem właśnie Pamuka. Czyli adaptacja potężnej powieści, jak to zwykle w przypadku noblisty tureckiego mieszkającego w Niemczech, jak sądzę nadal. Wróćmy do Hamleta, bo tam będąc reżyserem byłeś także współautorem scenariusza i współdramaturgiem. Twoim partnerem w tamtym przypadku był Piotr Augustyniak. Dokładnie. To ten sam, to profesor ten filozofii. Ten słynny profesor filozofii, autor kontrowersyjnej, ale bardzo mądrej książki Jezus nie Chrystus, swego czasu również Wyspiański, Burzenie Polskiego Kościoła. No, taka osoba, która pojawiła się w Teatrze imienia Słowackiego jeszcze za czasów mojego kuratorowania artystycznego. Po prostu pomyślałem, że zamiast dramaturga może mieć lepiej na pokładzie filozofa, który poszerzy konteksty, pogłębi treści. I tak też się stało, że Piotr strasznie złapał ten bakcyl teatralny i został właściwie w teatrze na stałe. A zwieńczeniem jego pracy już nie była tylko sztuka myślenia, którą razem prowadziliśmy przez bodajże 4 lata, ale właśnie współpraca przy spektaklu Hamlet. Hamlet, który już nie był tylko wizją stricte szekspirowską, ale jest spektaklem natchnionym myślą Wyspiańskiego, takiego naszego patrona w tych pierwszych latach mojej bytności w Teatrze Słowackiego. On jako duch trochę opiekował się tym projektem, ale też natchnął nas swoją myślą, taką bardzo totalną i bezkompromisową myślą wizjonera sztuki, teatru, wierzącego w jakąś moc sprawczą dzieła artystycznego, moc wykraczającą poza taką wizję rzeczywistości utylitarną, pragmatyczną, tylko taką, która jest przepełniona ideami, pragnieniem zmian, wyzwolenia człowieka z okowów małości, małostkowości i bylejakości. Ten powrót był konieczny, bo ciekawa jestem, jak powstawała adaptacja tego dzieła Pamuka, czyli wracamy do twojej najnowszej premiery pod tytułem Śnieg, co latem brzmi kontrowersyjnie. Tak, Śnieg już w sierpniu, prawda? Tak reklamujemy ten spektakl. Tu autorem adaptacji i dramaturgii jest Mateusz Pakuła. Ja oczywiście też cały czas pracuję nad różnymi zmianami w scenariuszu. Nie ukrywam, że Jest to najtrudniejszy etap pracy przy tym spektaklu, ponieważ ponad 700-stronicowa powieść wymaga bardzo zwartej adaptacji, która równocześnie nie gubi jakiejś struktury, niezwykłej struktury tego dzieła. Struktury z pogranicza snu, poezji i ostrej polityki, bo tak ta powieść się toczy, że mieszają się wątki i jakby przestrzenie ludzkiego żywota. Więc to jest to trudne i karkołomne wręcz zadanie, zwłaszcza, że zaczęliśmy wszyscy, bo ja już wcześniej, pałać miłością właśnie do tego jakby wielkiego wyzwania, jakim jest oddanie skomplikowanego algorytmu rzeczywistości, jaki właściwie Pamuk zapisuje w swojej powieści. Więc działamy w tej materii cały czas, zmiany są wprowadzone nieustająco i myślę, że jeszcze przez najbliższe 3 tygodnie, bo jeszcze mamy 3 tygodnie do premiery, tych zmian się jeszcze pojawi wiele. Być może wytracimy jakieś wątki, pojawią się kolejne w zastępstwie, jest to jakaś taka formuła otwarta. Ale myślę też w tej otwartości będzie zaleta tego spektaklu, że nie skupimy się tylko i wyłącznie na opowiedzeniu tej historii, bo to jest naprawdę bardzo trudne, ale złapiemy jakieś kluczowe punkty, które pozwolą na nich wznieść ten gmach zdarzeń w małej miejscowości prowincjonalnej Kars, zagubionej w górach, zasypanej śniegiem, której kataklizm meteorologiczny pozwala ludziom spojrzeć sobie głębiej trochę w duszę i zobaczyć, że być może nie potrafią sobie raju na ziemi stworzyć, a raczej tworzą sobie piekło. Solidarity of Arts to festiwal, który odbywa się pod koniec sierpnia. Hasło jego jest klarowne. Oczywiście program artystyczny jest multimedialny, powiedzmy, no w tym teatr. No i tu będzie teatr krakowsko, warszawsko, katowicko, no w pewnym sensie gdańskim, no bo w Gdańsku prapremiera. Teatr Łaźnia Nowa szykuje się do lotu przez nowy sezon, oby sezon otwarcia, wielkiego otwarcia jednak na teatr, na kulturę. Zobaczymy, bo też nie ukrywam, że borykam się z dużymi problemami natury finansowej, bo w tej chwili rzeczywiście ten czas covidowy dotknął samorządy i tych środków finansowych na kulturę jest mniej niż dotychczas, a w przypadku teatru, który ma charakter impresaryjny, no po prostu chcemy zrealizować projekt, no to nie opieramy go o stały zespół artystyczny, tylko musimy po prostu zatrudniać aktorów z różnych teatrów, to generuje konkretne koszty, więc oczywiście pełni nadziei, że ten przyszły sezon będzie bogaty. Również drżymy, że nie zrealizujemy tego, czym się nam zamarzyło. No ale to trochę tak, ja do tego jestem przyzwyczajony. Już. Tak, to właściwie jest nieodłączna dola artystów, że trochę ta kultura w dobach kryzysu jest pierwszym, że tak powiem, pierwszym miejscem ograniczeń. Moim zdaniem niesłusznie, bo chyba jednak szczególnie w tak trudnym czasie postpandemicznym, kiedy ludzie dokonują jakiejś takiej jakby wywisekcji swojej kondycji, dużo się zmieniło, no właśnie kultura i ten wentyl bezpieczeństwa duchowego pozwala po prostu w jakiś sposób wylądować bezpiecznie w tej nowej rzeczywistości, że my jednak w sposób otwarty dyskutujemy o sprawach, na których nie ma miejsca, czy właśnie w publicystyce, czy w tym rozpolitykowanym świecie, no niestety fake newsów głównie, prawda? Więc jakoś tak cały czas uważam, że przed nami bardzo duża odpowiedzialność i misja i odbieramy też ten sygnał od publiczności, no ale być może właśnie ta odpowiedzialność bezwzględnie powoduje, że cały czas po prostu mimo różnego rodzaju ograniczeń próbujemy działać, pracować i skupiać w sobie tą energię. Ja ją nazywam energią afirmatywną bardzo, taką pełną jednak nadziei na to, że uda się wskrzesić jakiegoś ducha po prostu w tej wspólnotowej pracy. Teatr Łaźnia Nowa w Nowej Hucie jest gigantyczną budowlą, więc tam na pewno pomieści się mnóstwo widzów w bezpiecznej odległości. A do maseczek już nie mamy siły namawiać. No tak, Łaźnia akurat jest pod tym względem miejscem szczególnie jakby bezpieczny, bo nie mamy stałej publiczności, którą budujemy, więc od razu budowane są odpowiednie odległości siedziska. Rzędy są trochę szersze niż normalnie, a przestrzeń też jest bardzo duża, więc praktycznie można powiedzieć, że nam się udało właśnie nie stracić przy tych obostrzeniach ilościowo publiczności. Zostajemy w tych samych mniej więcej układzie. No ale jakby nie w ilości, w sztuce istota sprawy, w jakości, więc na to przede wszystkim liczymy, że uda się nam powiedzieć coś ważnego tym spektaklem. przypomnieć taką kondycję bohatera, który ma takie trochę inteligenckie aspiracje, jeden z ostatnich Mohikanów na tym świecie i który z tą swoją inteligencką perspektywą patrzenia na świat poprzez wartości takich, jakich się nauczył w poezji. Trochę jak Hamlet nadczytający się gdzieś, prawda, w Wittenberdze mądrych książek, taki nasz poeta K. wraca z Frankfurtu, z Europy i trafia do miejsca, w którym nieoczekiwanie nagle dochodzi do jakiegoś takiego przewrotu rewolucyjnego w obawie, że wygrają najbliższe wybory fundamentaliści religijni i dojdzie do jakiejś islamizacji po prostu życia tego małego miasta. Nagle tą rewolucję wywołują artyści ze sceny. Ona z teatralnej rewolucji przystacza się jednak w jakiś taki jednak w niewielkiej skali, ale jednak rodzaj jakiegoś takiego przekroczenia, mordu, pojawiają się śmierci nieoczekiwane. Więc w takiej skondensowanej formie dochodzi do jakiejś takiej tragicznej sytuacji. W to wszystko jest uwikłany poeta, który jak przystało na inteligenta, okazuje się kozłem ofiarnym i ponosi konsekwencje zupełnie nieopatrznie wplątania się w tą całą awanturę. Z jednej strony go wciągają jedni, którzy chcą wykorzystać jego pozycję i namówić go na napisanie jakiegoś artykułu w gazetach zachodnioeuropejskich. Z drugiej strony inni, prawda, przeciwstawni też chcą go porwać w swoją stronę i tak się wikła z dobrą wolą, jakimś takim rodzajem ciekawości tego świata i naiwności wewnętrznej, no i rzeczywiście nie udaje mu się wygrać. I ta jego miłość, bo jego tam też ciągnie miłość, jakaś miłość z dawnych lat studenckich, która zamieszkała w tym Karsie, piękna Ipek, której zapało wielkim uczuciem i której wyobraził sobie, że prawda, w końcu będzie miał żonę, jakieś normalne życie. On chce być tylko szczęśliwy, powtarza to przez cały czas właściwie w naszym spektaklu. Jak to mówi jeden z bohaterów, antybohaterów, czyli granatowy przywódca terrorystów, mówi, no, ci, którzy chcą być szczęśliwi, nigdy tego szczęścia nie osiągają. Nie można być tylko szczęśliwym. No, mamy takie zderzenie dwóch jakby pomysłów na życie. Jeden to jest taki pomysł ludzi, którzy projektują swoją przyszłość przez próbę jakby zainfekowania rzeczywistości wielkimi ideami, politycznymi ideami, dogmatami jakimiś. A drugi to jest, i są oni po przeciwległych stronach, prawda, ci tacy bardzo lewicowi, ci bardzo fundamentalistyczni, ale są właśnie jeszcze ta trzecia opcja, czyli takiej szczęśliwości rozumianej jako zwykłe życie spokoju, jakby w intymnej miłości, w intymnej relacji, no i to też się do końca nie realizuje. Więc dosyć pesymistyczna wizja chyba oddająca układ sił, który rządzi też rzeczywistością polską i chyba coraz bardziej też rzeczywistością na całym świecie. Optymistycznie więc, oby do Boskiej Komedii, czyli wielkiego międzynarodowego, oby festiwalu w Krakowie, gdzie też pan dyrektor pełni ważne role. Dziękuję bardzo. Bartosz Szydłowski w Gdańsku wyjątkowo. Dziękuję bardzo. Czy damy szansę teatrom, by grały w nowym sezonie? I czy Boska Komedia szczęśliwie zakończy w Krakowie rok 2021? Oj, zdajemy sobie sprawę, jak wiele od nas zależy. Piosenkę kolejną dedykujemy tym, którzy dbają o swoje i bliźnich zdrowie. Czas Ola telepatycznie reaguje. No i co? Jacek Grań, Franciszek Walicki dla Czesława Niemena. Noc spadających gwiazd musi być szczęśliwa, mimo że mamy piątek i wiadomą datę. Sierpień od lat jest miesiącem Gdańska. W niedzielę minie 41. już rocznica początku wydarzeń sierpniowych, do tego rocznica cudu nad Wisłą, święto Matki Boskiej Zielnej. Ale wróćmy do Gdańska sprzed tygodnia. Po Trójce pod Księżycem z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, przepraszam, postanowiłam raz jeszcze spotkać się z nową panią dyrektor od nowego sezonu i jeszcze raz z nią porozmawiać już bez presji anteny na żywo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, długą drogę pani przebyła. Poznań, Nowy Jork, Poznań, Gdańsk. Taka droga młodej osoby, która, no właśnie, która pewnego razu na tej drodze spotkała wspaniałego człowieka, profesora Jerzego Limona. Pani Agata Grenda od 1 września następczyni wspomnianego. Tak, rzeczywiście wszystko się zgadza, więc witam, dzień dobry, bardzo mi miło i od 1 września rzeczywiście będę miała ogromny zaszczyt zastąpić, chociaż profesor Limon jest niezastępowalny, więc to jest kompletnie nieadekwatne słowo do sytuacji, ale objąć stanowisko dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Ogromna przestrzeń, którą już wielokrotnie prezentowaliśmy. Miasteczko w murach i tak dalej, pięknie położone, kontrowersyjne, bo nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, a więc gdańszczanie mają sporo pretensji i narzekają, ale nie wszyscy. Natomiast historia już ułożyła taki dosyć bogaty życiorys tego teatru do tego momentu. Festiwali odbyło się jeszcze przed powstaniem teatru kilka. No a 25 już mogła pani obserwować. Mogłam obserwować i myślę, że historia tego miejsca, ona nadal będzie toczyć się tak, jak chciał profesor Limon. Rozmawiałyśmy wczoraj i mówiłam o tym, że tutaj nie ma mowy o rewolucji, tu jest tylko ewolucja. To nie jest też tak, że ja nie mam własnych pomysłów na teatr, że nie będę proponować nic nowego, ale śmierć profesora Limona nastąpiła w tak niespodziewanym i przedwczesnym momencie, że on naprawdę był w trakcie realizacji wielu swoich pomysłów, które po prostu musimy i chcemy dokończyć. Przed nami projekty Tydzień Chorwacki, Tydzień Niemiecki, występy zaplanowane wcześniej, spektakli teatralnych, premiery, to wszystko się odbywa. A ja, kiedy we wrześniu obejmę stanowisko, dla mnie to będzie taki moment też zobaczenia, na czym stoję. Zobaczenia, w jakiej kondycji jest zespół, który tu pracuje. Zobaczenia, jakie oczekiwania mają pracownicy również i czego im najbardziej w tej chwili potrzeba, jakiego rodzaju utulenia po profesorze, które mogę zapewnić. I myślę, że z każdym miesiącem, kiedy będziemy się poznawać, wspólnie wypracujemy to, co dla tego teatru najlepsze. Ja też bardzo chcę poznać gdańską publiczność. Znam dobrze już dosyć publiczność nowojorską. 7 lat tam spędziłam i pracowałam. Myślę, że doskonale znam publiczność wielkopolską. Ta pomorska jest o tyle różna, że w dużej mierze latem, kiedy jest festiwal, składa się z turystów. I to jest na przykład taka rzecz, którą ja chciałabym troszkę wzmocnić, bo nie widzę wielu turystów na festiwalu. Myślę, że to są bardzo wierni fani festiwalowi. Też nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że już po prostu nie ma miejsc, bo bilety są wyprzedane i wszyscy ci stali miłośnicy po prostu je szybko wykupują. Ale chciałabym zobaczyć wielu zagranicznych turystów. Gramy spektakle z napisami po angielsku, więc no, byłoby to wspaniałe. Więc tak naprawdę wkraczam w grunt niby znany. Półtora roku rozmów z profesorem, omawiania tego, na czym mu najbardziej zależy, mówienia o tym, w czym ja najbardziej mogłabym się przydać, a z drugiej strony na grunt kompletnie nieznany, zarówno jeśli chodzi o towarzyskie relacje branżowe, o widzów. Niby wszędzie są tacy sami, ale wiadomo, że każdy region ma swoją specyfikę i myślę, że widz poznański bardzo różni się od widza warszawskiego i widza krakowskiego. No, chcę poznać teraz tych widzów trójmiejskich. Kto nas słucha, wie, że GTS jest teatrem impresaryjnym, czyli tak. Nie ma, najkrócej mówiąc, własnego aktorskiego zespołu. No, ale porwał się już profesor na pierwszą własną produkcję, czyli mimo, że wcześniej prezentował tu premierę, ale były one koprodukowane. No i był bardzo dumny z tego burzowego Szekspira, Szymona Kaczmarka i prawdopodobnie, nie wiem, nie zdążyłam go o to zapytać, miał już w głowie plan kolejnej własnej produkcji i myślę, że to jest to, co najbardziej panią dyrektor ewentualnie ekscytuje. Tak, bardzo mnie to ekscytuje i bardzo myślę też o własnych produkcjach. Marzę nawet, i to już są takie plany, gdy wyobrażam sobie, że jest nieograniczona ilość pieniędzy i możliwości i pandemia minęła. Okay. To są takie plany maksimum pozytywne, że nawet stwarzamy taką produkcję, która aktywnie jeździ po festiwalach i reprezentuje Gdański Teatr Szekspirowski i że też teatr nie tylko zaprasza impresaryjnie, ale i pokazuje się na świecie. Obecna premiera jest świeżynką, więc jeszcze niewiele osób ze świata zdołało ją zobaczyć. Premiera była bardzo niedawno, ale bardzo bym chciała nie tylko świat przyciągać do nas, ale też na świecie się pokazywać. No i oczywiście już pewnie na tym etapie powstaje plan dotyczący 26. festiwalu, czyli kolejnego festiwalu szekspirowskiego. Na pewno chciałabym zachować tę formułę, która jest teraz, to znaczy Szekspirow, prezentować najlepsze spektakle ze świata. Jestem przekonana, że koordynatorka festiwalu, pani Anna Śnieżko, jest już w rozmowach też z zespołami na kolejne lata, bo tych najlepszych trzeba bukować z dużym wyprzedzeniem, więc również sprawdzę, z kim rozmowy się już toczą. Dodam pewnie tych, których ja bardzo bym widziała. Produkcje dopiero będą powstawać też, więc na pewno będę jeździć, oglądać. Bardzo chciałabym nadal współpracować z panem Łukaszem Drewniakiem jako selekcjonerem Złotego Jorika. I tutaj ja mówiłam to niedawno dla innej radiostacji, że tutaj prochu nie wymyślę. Festiwal szekspirowski ma po prostu pokazywać najlepsze spektakle z całego świata i zmiana jego formuły nie miałaby najmniejszego sensu. Bardzo bym chciała, żebyśmy mieli na festiwal więcej pieniędzy, żeby dołączyli się bogaci partnerzy i o to będę walczyć, ale myślę, że profesor wiedział, co robi i tutaj chciałabym to kontynuować. Wizerunkowo GTS radzi sobie. To nie jest instytucja, która by miała złą opinię, więc myślę, że o tych, którzy wspomagają, nie będzie tak trudno. Wszyscy teraz marzą o tym, żeby wrócić do zdrowych warunków pracy. Tak, dlatego reszta jakoś się ułoży. Tak, dlatego też tak marzę, żebyśmy chociaż jakąś małą kawiarenkę, już nawet o restauracji nie mówię, tutaj mogli otworzyć, żeby to miejsce też przyciągnęło ludzi jako taka miejscówka do spotkań po prostu. Znamy w Warszawie bardzo wiele świetnych knajpek, barów przy teatrach. No i bardzo marzy mi się to, żeby ludzie tutaj przychodzili, nawet jeśli danego dnia niczego nie ma, a jeżeli zaczną przychodzić i też to miejsce zacznie żyć, to pewnie też więcej się zacznie dziać i głośniej, więc takie są moje marzenia, a niestety w tej pandemicznej końcówce lata trzeba być bardzo ostrożnym, bo obawiam się, że jakaś może odpukać w niemalowane. Jesteśmy w teatrze, czwarta fala przed nami. Jesteśmy nad morzem, więc fala, no powiedzmy, tak. Nie brzmi tak groźnie. To prawda. Ale profesor, kiedy powstawał ten teatr, dopiero był budowany, od początku mówił o takim miejscu integracji gastronomiczno-towarzyskiej. Tak. No my ludzie, jako istoty dość proste w gruncie rzeczy, bardzo lubimy gromadzić się wokół posiłków i napojów, rozmawiać, przyjaźnić, a myślę, że wracając znowu do tej nieszczęsnej pandemii, bardzo nam tego trzeba, co ten festiwal też pokazuje, z jaką dziką radością wszyscy biegną do teatru. Nie bez powodu przecież Festiwal Szekspirowski powstawał, by tak rzec, na planie czasowym jarmarku świętego Dominika. Aktorzy wtedy przybywali tam dawno, dawno temu z Anglii, szekspirowscy, no a wokół toczyło się przyziemne życie, czyli handlowo, właśnie gastronomiczne pewnie. I to na tym to polega, że z jednej strony jest ten ludyczny jarmark, tak, chociaż ma patrona świętego, a z drugiej strony teatr, i to bardzo ponury często, bardzo trudny, ale to się da jakoś pogonić. Ja myślę, że profesorowi dokładnie o to chodziło, że profesor nie chciał myśleć o teatrze jako o świątyni, do której trzeba przychodzić w złotych butach i w garsonkach, że ten szekspirowski model wtargnięcia do teatru, no może nie w klapkach z plaży, ale właśnie z ludycznie, dla każdego, otwarty, gościnny, jest tym, o co profesorowi chodziło, więc zdecydowanie ja także chciałabym o tym miejscu myśleć jako o pewnym centrum wymiany energii, centrum spotkań, miejscu, które odwiedzają turyści, goście, zwiedzają, które cały czas jest w użyciu, że tak nieładnie powiem. W użyciu, no właśnie, dobre słowo, no bo to o to chodzi, żeby było u życia, blisko życia. Tak. No a życie bez sztuki to dla nas jest bezwartościowe. Pani Agata Grenda, pani dyrektor, już prawie, już blisko tego momentu, kiedy się zacznie. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I zapraszam do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Może uda nam się dotrzeć na premierę Śniegu pod koniec sierpnia do GTS-u. To będzie finał jeszcze jednego festiwalu. To będzie Solidarity of Arts od 27 do 28, a więc częściowo ten festiwal pokryje się z czasem trwania, czy z festiwalem non-fiction. Przypominamy, Solidarity of Arts oczywiście w Gdańsku. Ja jestem w ogródku, co może słychać. Stąpam po rosie. Oj. Soczysta rosa, niebo rozgwieżdżone, ale oczywiście żadnego ruchu na nim nie sposób zobaczyć, co już przewidzieliśmy. Bardzo dziękujemy, że Państwo zechcieli z nami być tej nocy. Jeszcze spoglądam pod stopy. Mnóstwo grzybów wyrosło w tej wilgoci. No, to są pieczarki naturalnie. My ich nie zbieramy, tylko zdobią nasz przepiękny ogródek. Dobrze, za tydzień może odwiedzimy inną krainę, częściowo tylko o Gdańsku zapominając. No i już dziękujemy bardzo Oli Kaczkowskiej i Grażynie Oczkowskiej. Za chwilę Tomek Żonda, później powtórka Klubu Trójki. No i co, cieszmy się nadal sierpniem i bądźmy dla siebie dobrzy. Dobrej, pięknej, sierpniowej nocy. Ty wódkę za wódką w bufecie, oczami po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy, już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś, podchodzisz na palcach i naraz nad głową żmotnęło do walca, porywasz na życie, na śmierć, do tańca grąd, wals brillant. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci padł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema to też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza, wątłe mięśnie naprężasz,